Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Bienvenidos y bienvenidas de esa Semana Santa, os que tuvieron la ocasión pues, de salir fuera, los que tuvieron pues, aquí también. Quizás muchos de ellos pues, tuvieran mejor tiempo estando aquí que no estando, por ejemplo, por Galicia, o por Asturias, o País Vasco. Pero de todos los xeitos, que sean ustedes bienvenidos. Y vamos a comenzar a darles con esos enderezos que es pues Radio San Boi 89.4 de FM. Yo blog y es galegosnovais.blogspot.com. O correo electrónico galegosnovais@gmail.com. Y también no Facebook nos pueden atopar galegosnovais. Y unos teléfonos 93-654-1400 y 93-654-1500. Y alá nos mando salir las vías de son, aquí do otro lado do cristal, tenemos a nuestro compañero Damián. Muy buenas tardes, Damián. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos ointes. Bienvenidos a un nuevo programa de... De Galegos Novais. Este que falaba pues era Xulio Couchil, como que esto. Y aquí pues quien se está falando ahora en estos intres, Armando Fernández. Así que vamos a encetar o programa con música que ya nos ten Damián por ali preparada. Ahí va. Stropeley. Thank you. Bueno, mentres non nos poñemos en contacto ca siguiente convidada, pois vamos a comentar un pouquiño daquilo que puiden pois palpar eu directamente. Ah, porque estiveches na zona, na nosa zona, en Galicia, algún tempo, non? Sí, estuve en Ala polas terras da Fonsagrada, na vía de Suarna, Monforte de Lemos. Vaya, pues estuve percorrendo un pouquinho. E pola capital romana tamén? Na capital romana tamén bastante. Pero pasear pola muralla non? Pasear pola muralla non, porque facía un pouquinho de rasca. Vale. Pero aparte deso, anduvemos un anaco porque salió o sol. Pero o sol queimaba. Tuven que quitar, deixáramos poñer a chaqueta no brazo. Muy bien, pero despois había que poñerla outra vez. Porque o frío que facía, en fin. Percorrendo por ali un pouco para ver as estradas como estaban. Algúas delas, vin un rabaño de vacas que iban para o prado, iban chorando outra vez a la estrada, porque aquel era unha pena. Vale. Despois, falando con unha persoa da Diputación, pois claro, eu preguntaba por outras cosas. E entón, pois... Sí, sí. Parece ser que non solamente estuveche paseando, porque paseando solo vi, non. Vi nas redes sociales vinte pulpeando, vinte bacalleando, bueno. Sí. Algo sí, de frío. Sí, a frío sí. Pero eso do bacallao era con salsa ou sen salsa? Un poquinho de salsiña. Bueno, pues habrá que aproveitar e ir aí tamén o de Navia. Que sei que vai facer unha festa de... Sí, o dos Ancares, para este domingo, non o outro. Para o que ven, entón, haberá que probar o bacallao que fai el. O bacallao, ou non sei se fará bacallao ou outra cosa. É festa con bacallao, me parece a mí. Sí, sí, sí. Más que seguro. E entón, pois, o que estábamos dicindo? Pois, si as estradas estaban limpiñas según como. Claro. Pero por arredores, si chove... pero comer ao chan, non. Queixaban as vacas ao pasar. O sea, aquela cantiga que cantaban, señor ministro, arreglemos as carreteras, que amáñeme a carretera que... Hasta os porcos se queixan. Pero aí, como ahora porcos poucos hai, fora quero dicir, pois había vacas. Sí, sí, e as vacas, as pobriñas, pois, cando tiñan que cruzar, queixabanse. Vaya, bueno. É polos baches, ó. Sí, tamén. E despois, outra cousa, que a primavera, pois, ali vai un pouquiño atrasada polo frío que baixaba, sí, sí. É lógico. Bueno, e do resto, quero dicir, visitaches a moitas amistades, moitos amigos, a familia, ben, toda? Sí, todo ben. Vale. E as amistades, que... Ben. Encantados de verte ali ao carón, non? Sí, algún coñeceu máis rapidamente... Muy bien, que como muy xa bien. Che comentei, pois, hasta fun convidado a todo. Sí. Muy bien. E, en fin, que poucos días, pero ben aproveitados, que é o mellor que se fai. Muy ben. Bueno, pois, alégrome moitísimo. O río Miño iba bastante... Levaba auga. Sí. O río Navia tamén. Sei que si o Miño e o Sil estaban este ano bastante abondosos, non? Sí, iban abondosos de auga. Sí. Muy ben. Bueno, que che parece se poñamos outro pouquinho de música de Río Bo para intentar conectar con ela, porque o que é interesante é falar con Begoña. E preguntarlle polas novidades que ten preparadas. Parece-che? Sí, muy bien. Venga, vamos a la con Begoña. San Campio. Thank you. Bueno, pues ya tenemos la primera comunicación a la a Galicia. Muy bien. Vamos a hablar con Begoña Riobó. Ah, pues Begoña... Muy buenas tardes, Begoña. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por atendernos. Nada, un placer. Un placer para nos. Sí. Falar con una profesora y una violinista... Que ahora... De alto standing para nos. Que agora está dando está dando clases. Bueno, sempre as digo. Bueno. Foi profesora e sigue sendo. Exactamente. En Vigo, non? En Vigo, sí, efectivamente, na ETRAS, na Escola Municipal de Música Tradicional de Pontevedra. Sí, onde están os mellores músicos galegos. Sí. Bueno, os mellores non sei, pero uns cantos moi bons sí que hai, eh? Bueno. E de aí salir un moi bons músicos. Non me fai falta dicir nomes. Que a ETRAT é unha fábrica deles. Sí. Vos tendes trayectoria e ao mesmo tempo... Bueno, que non hai máis que falar de Son de Seu, que me parece que Son de Seu. Hai aí casi perto de 200 músicos aí tocando unha chea de instrumentos. E ti... Bueno, 200 músicos en Son de Seu aínda non chegamos, eh? Bueno, pero casi. Non hai un escenario que nos chegue. Por eso. Bueno, entre as arpas e os violins, por certo, do violins a que se encarga, polo menos a que a de maior proxección a nivel nacional eres ti. Sí. Bueno. Por lo menos para noso gusto, claro. Sí, sí. Bueno, contanos, Begoña, aparte de ese disco tan importante que estamos oindo de fondo, ese Río Voz, ahora vais a ir outro, non? Bueno, ese que estáis escoitando, o San Campio, sí, que é un tema que pertencía ao noso primeiro traballo discográfico. Bueno, o homónimo de Río Bo, xa sacamos este ano o segundo, que se chama Quiral. Quiral. Bueno, xa levamos aí rodando un pouco o disco. Estamos moi contentos porque, bueno, nomináronos nas tres categorías dos premios Opinión. Bueno, a ver que saen, nos nominaron a mellor disco, mellor artista e mellor tema. Uh-huh. Bueno, polo que se ve, está tendo bastante boa acollida e nos moi contentos do resultado, non? De amosar a música e ver como resposta o público e a xente a nosa música. Notaron a túa falta aquí precisamente en San Boi, na túa participación, ¿sí? que estiveste hai tempo e que volveste a hacer. Pero Fernando sigues apuntando sempre a este... Bueno, a este que evento. Fernando Barroso é un músico tan creativo que se mete en mil millóns de proxectos. Este ano estivo en San Boi, no, neste festival, ¿sí? Un proxecto moi interesante que ten, que se chama Trim, junto sí, con Luis Peixoto, un mandolinista, bueno, dos millores que eu coñezo, portugués, é un dos gaiteiros máis alucinantes que podedes ver agora desta nova jornada de gaiteiros. Sí. Acabou este ano a titulación de instrumentos tradicionais de música galega no Conservatorio Superior de Vigo, le Pedro Fariñas. Fariña. Bueno, estou segura de que disfrutaron dun concerto brutal, porque son tres musicazos. Mm. Bueno, Barroso agora temolo tamén acabando o seu primeiro traballo discográfico en solitario, que bueno, di que para maio que xa o tedes por aí, así que, bueno, falaxedes con el hai pouco, creo. Sí, sí, bueno, sí. Eu ainda falei onte con el, precisamente, sí. Para maio xa lle dixen que queremos ser primicia. Bueno, nada, aí o ten, xa está casi saindo do forno. Pero siguen con Río Bo, non? Home, por suposto. Ah. Río Bo é unha banda na que todos estamos moi a gusto, pero logo, Fernando xa ten colaborado, feito pois máis discos con outro tipo de agrupacións. Agora, por exemplo, Josiño Liz ou Butuquista máis eu, sí, estamos artellando un proxecto a dúo, no que gravaremos e sacaremos para este ano, xa tenedes noticia. No. O bonito é que os cinco nos gusta tocar xuntos e o facemos sen ningún tipo de presión. É decir, que nos apetece facer cousas con outros, se fai, sen que a Río Bo que vaya a resultar pois algo negativo, non? Uh-huh. O sea, todo é tremendamente natural e orgánico no grupo. Bueno. Por iso a música sale tan ben. eles son especialistas, son músicos, son musicazos. Por iso, aparte de ser intérpretes, son tamén profesores. Sí. E están nunha escola que bueno, a envidia de envexa de casi todo Europa, por lo menos en Bélxica e algún outro sitio, pediron información para poder facer unha cousa semellante a que estades facendo vos aí na ETRAD. Home, unha escola, a verdad, debo decir que eu penso que é punteira, non? Sí. De feito, falaba de Sánchez antes de Sondeseu, non? Sí. Sondeseu é un proxecto moi interesante, penso que no seu momento foi casi único en Europa. Hai uns anos se fixo unha... Bueno, se tratou de facer unha red europea de orquestas de música tradicional, o que pasa que nos decatamos de que a única que había realmente era Sondeseu. Entón se fixeron unha serie de contactos para tratar de que noutras escolas nas que tamén había instrucción de música tradicional se fixeran proxectos parecidos. Sí. De feito, podemos decir que a Sibelius Folkband Orquesta que naceu en Finlandia, inda que ahora ten autonomía propia, pois naceu gracias a que Sondeseu naceu previamente, non? Que provocamos un pouquiño que empezaran a facer arranxos para ese tipo de agrupación para poder colaborar xuntos, non? Bueno, para nós iso é pois un orgullo tremendo, non? Que xente como na Sibelius Academy se miren no espello dunha escola municipal de música, porque non é máis, e que saiban aprender de nós, pois a verdade é que nos enorgullece moitísimo. Hombre. Por eso que sodes punteiros, sodes referencia para moitísimas escolas que pretenden facer unha cousa semellante. Quero dicirse que a escola tradicional folk do Concello de Vigo é un referente para aqueles que queiran aprender música non solamente tradicional, sino tamén instrumentos de todo tipo, casi, non? Os que queiran, eu penso que os que queiran aprender música folk e todo eso, teñen que pasar aquí pola escola esta de Vigo. Ah, bueno, se queren ter un mínimo de prestixio, sí. Claro. Bueno, home, a verdade é que sí, hai grandes mestres, non? Aquí tedes dando clase de zanfona a Anxo Pinto, clase de gaita Xaquín Sesteira, canto Javier Feijó, Chisco, Josiño tamén está dando clase aquí, de buzuki, flauta. Bueno, a verdade é que non nos podemos queixar. Eu penso que se alguén se quere instruir aquí, ten bo mestre de onde sacar. Porque a zanfona, esa é de toda a vida. Eu penso que eso é xa, vamos, un dos instrumentos máis antigos de Galicia. Bueno, non sabería decirte, pero, bueno, sí que a nivel histórico hai moitísimas referencias moi antigas, non? Bueno, tamén podemos decir que houve uns anos nos que estivo medianamente olvidada, gracias á laboura, dentre outros, xente como, bueno, Postino Santalices, e logo a recuperación do instrumento, pois... a través, por exemplo, de aquí en Vigo de Antón Corral, se volveu a facer unha escola, non? Cada vez hai máis xente tocando este instrumento, porque tamén hai escolas nas que hai profesores nos que bueno, axudan a aprender este instrumento, non? Claro. Aquí no caso de Vigo está Anxo Pintos, pero logo está Óscar Fernández, tamén temos asentado en a que non é galego a que se me acaba de ir o nome. E bueno, Rodrigo Romaní tamén anda por aí, non? Rodrigo dirixindo a escola, por suposto. Repito, bueno, é unha maravilla escritada. Gracias a ideas súas, claro. Bueno, súas e as vosas, porque sodes un equipazo. Bueno, moitas gracias, que vou a decir, non? Sodes un equipazo, Begoña, sodes un equipazo. bueno, para nós é un prazer terte aquí connosco, poder falar contigo e ao mesmo tempo saber desas novidades. Bueno, a nivel personal, algún secretiño nos podes contar? Secretiño. Aparte, claro. Home, solamente nos escuitamos ti e máis nós, os dous. Yo soy intes. Home, secretos. A verdade é que tampouco teño nada que esconder, eh? No, o último que sacamos agora, acabamos de abrir página de Facebook, o que vos comentaba, ¿no? Sí. Que Josiño Maiseu vamos a entrar a gravar este ano un proxecto a dúo para empezar a andar mundo, e bueno, facer músicas que ás veces pensamos que igual no grupo non funcionaría, ¿no? Bueno, porque para mí é un placer tocar con él, levo moitísimo tempo, a verdade que a mí resultame raro moitas veces subirme a un escenario se non está él, non? A miña meta de musical. Entón, bueno, era inevitable que acabáramos eso facendo este formato a dúo, pero así segredos, eu penso que moitos máis non hai. No, referíame a eso, a ese traballo, non, que estades a fazer, que por certo non é moi coñecido, toda a xente non o sabe. E o feito de que tú non no lo transmitas precisamente a todos os nosos ointes para non ser unha primicia e nos, por eso, queremos facerlle máis. Escoita, falabas da páxina web na de Río Bo, hai que poñer o disco de Quiral, eh? Sí, temos a páxina un poquinho abandonada, sí. Porque como que é moito máis fácil actualizar o Facebook, non? Claro. Pero bueno, tamén estábamos traballando na reforma da páxina, pero eso xa vai bastante máis lento, verdad? No, digo porque vale. O merquen, porque así tamén podes acceder a mercalo tamén, non? Nada máis. Sí. Bueno, que sei que tes moito traballo. Sí, ten traballo e estás ocupada. Sei aí os alumnos solos, a saber o que me atopo agora. Estás ocupada. Bueno. Nada, que vas a topar. Xente como a ti, aficionada á música. Igual se marcharon, non sei, vou a ter que ir rápido. Bueno, pois... Pois, Begoña, graciñas por estar estes minutinhos aquí connosco e en outra ocasión seguiremos falando desos grandes proxectos. Unha aperta moi grande. Por supuesto. O noso agradecemento cordial. Nada, graciñas a vos. Escoitámonos e falamos pronto. A seguir. De acordo. A seguir, veña. Unha aperta. Hasta logo. Despedímola con esta cantiga que se titula O Pico. Música.